ah lu demé nek ay peuple yerent yalla no khalil sallallahu alayhi wasallam hein ak peuple hat ñom hat ñom samut hein pharaon ak gayam yi hein ñom yerent yalla musa alayhi salatu wasallam ñi nek ci côté bu baax bi yerent yalla ibrahim alayhi salatu wasallam ñi nek ci côté bu baax bi acca ñom namrud ak peuple ñeneen ñi ci def nekkon ci côté bu bon bi yerent yalla lut alayhi salatu wasallam te nekkon ci côté bu baax bi ak ñi nga xamantene ño nekkon ci côté bu bon bi te mom moy peuple bi ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñepp suñu borom subhanahu wa ta'ala teunk lepp ci bir siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dhalin sirata yonu alladina ga ya nga xamne an'amta def nga sa xewala ali wala xewali nga alayhim ci ñoom ci sen kaw ghayril maghdubi ay way yalla buñu boole ci ñi nga xamantene da nga leena mere dañe sa andano dan leena mere wala dhalinata yalla wa alayhim ci ñoom man wala dhalinata yalla buñu boole ci nga xamantene dañu sanku lool yépp kon dugg ci manam nga gissale ci ñooñu ñepp seen histoire manam kon suratul fatiha lamb dafa lamb lepp lo giss ci alquran mën nga ko dalu delo wat ci suratul fatiha te lool bu ñexé ci liñ doon wax inshallah manam limu lambowé manam yu bari hein inshallah taala amana dinañ ci gëna yaatal kon ñu giss ne kon yello na tour bobu niki nonu suratul fatiha ñu ngi tuddu tamit suratul salah fortu salah mo ak salat bi tekki julli voilà bi tekki julli motax te lol mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ci hadith qudsi bi nga xamantene ni ci motta imam malik niki nonu mi ngi ci sahihul bukhari ak sahihul muslim ak abu daud ak at-tirmidhi solo nango rahmatullahi ala al-jami' mune yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne qasamtu as-salata bayni wa bayn 'abdi nisfayn idha qala alhamdulillahi rabbil alamin qala allah hamidani 'abdi mune qasamtu dama khat as-salata han suratul fatiha qasamtu dama khat as-salata suratul fatiha lol lay tek bayni sama digeunte wa bayna abdi ak sama digeunte jam ne sayna mu nek ñaari xat idha qala bu waxe mom al abdu jambi han bu jambi ne alhamdulillahi rabbil alamin mani hamidani abdi sama jambi de sante nama manam kon sa yo taxaw di julli rek war nga melni yak sa borom yeena ngi jokolante bobu xamni bone alhamdulillahi rabbil alamin sa borom subhanahu wa ta'ala neena sama jambi sant nama Allahu akbar wa idha qala ar-rahman ar-rahim bu waxe ar-rahman ar-rahim muné asna 'alayya 'abdi sama jambi bak nama han muné boné malik yawmiddin muné majjadani 'abdi sama jambi kagn nama tuddu na sama teranga gu mat boné iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mune hadha li abdi wala no hadha bayni wa bayn abdi wala abdi ma sa'al li day sama digeunte ak laj sama jam te sama jam limu ma laj dana ko jox mune bone ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dhalin sama borom subhanahu wa ta'ala ni hadha li abdi wala abdi ma sa'al li day sama jam moko mom te dina jox sama jam limu lat deng kon lolu manam day tekkel li nga xamantene mom moy maana bi nek ci hein manam li tax ñu tuddé ko manam ne day manam liñ ci djublu won amna ay masal yu bari nak ñu ci aju mais yoy xamna dinañ ci ñew ben inshallah suñu yex ci biir sa bi waye dal ala kulli hal liñu retenir d'amble ci wax ji moy ni as-salatu manam suratul fatiha suñu borom subhanahu wa ta'ala tuddé lako as-salatu lool moy ben japp nga légui lan motax ñu tuddé suratul fatiha as-salatu manam batay day delu wat ci hadithu awadatu musamit radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci ñaari sahihi bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam la as-salata liman lam yaqra bi ummil qur'an bi ummil kitab kenn du am julli su fekente ne jangul umul kitab suratul fatiha ko ko nak manam kenn du am julli lu dul nga jang ko kon bu boba dañuy xamne sar bi tuduna han mu def lako tudde suratul salat han suratul fatiha tamit dem lako tudde al-qur'an al-azim moy al-qur'an bu mag bi al-qur'an bu mag bi mom kessé daf koy tuddé al-qur'an al-azim xam nga al-qur'an lepp dañ koy tuddé al-qur'an al-azim mais suratul fatiha mom kessé dañ koy tuddé al-qur'an al-azim mom kessé waw ndax lambo gi mu lambo mbolem sari al-qur'an yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith bo xamantene Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu ta'ala anhu minko solo ci hadith bi mi nek ci musnad Imam Ahmad ci sahih al-Bukhari ak ci sunan Abu Dawud ak sunan An-Nasa'i rahmatullah ala jami' Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu ta'ala anhu yeralti bi sallallahu alayhi wa sallam neko est ce que duma la jangal ben sar bo xamantene mo gën ci al-Qur'an yalla wati wuko ci Tawrat wati wuko ci Injil wati wuko ci Zabur muneko ahanka yow yenente yalla bi sallallahu alayhi wasallam mu japp ci loxom parce que yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu daan and ak nit di dox da daan japp ci loxom mom non la daan doxe du and ak nit kenn mu waji taxaw ne mu taxaw ni di dox dedet du def lool comme ñun ni ñi def suñu jamono ji parce que loolu en fait mo gëna takaliko manam da ngay gis ne loolu ku reuy munu ko loolu ku reuy orgueil munu ko loolu pour nga man ko def il faut nga comme ñun niñ lan def biñu nekké boy di leungeenti di dem di dox loolu nonu loolu xalé yi ñoko man mais mag ñi mënatuñ ko parce que mag ñi dañu orgueil dañu reuy yenente bi nak sallallahu alayhi wasallam non la daan def kum daan doxal la daan tiyé su lox sallallahu sallam wa legi yenente sallallahu alayhi wasallam tiyé loxom ñuy dox di génn jakkaji mu ne ko xana waxuma ne bala ma génn jakkaji dang ma wax star bi gën ci alcorane bi ci gëna kawété moy sar bi nga xamantene yalla waccewul ci waccewuko ci tawrat waccewuko ci injil waccewuko ci zabur waccewuko ci alquran mune ahan kay mune ko moy suratul fatiha mune ko suratul fatiha fo bil ladhi nafsi bi yadihi ma anzalallahu fit tawrat wala fil injil wala fiz zabur wala fil furqan mithluhu ala wa innaha la hiya umul kitab wa umul quran wa sab'ul mathani allati u'titu le bi watitu wala manam mune yalla musul wati ci tawrat du ci injil du ci zabur du ci alquran sar bi nga xamantene moy suratul fatiha watna ci yalla no mom moy nday téré ji moy nday alquran moy sab'ul mathani sab'ul min almathani moy alquranul azim alquran bu mag bi nga xamantene alladhi bi nga xamne watitu jox nañ mako amna nak luma faté won ci biñuy wax ci makka la wati wala medina la wati bok na ci lay yi nga xamantene moy dayer lay yi gëna mak yi wone ni suratul fatiha makka la wacce ci ñi wax ni makka la wacce te dayer lool la sama nam wacce na makka dal moy li yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam li suñu borof subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hijri ne wala qad a'taynaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim wala qad wallahi laqad deug deug giñ nani a'taynako jox lañ la sab'an jurom ñaar min al-mathani ci baabu dinañ wax baat bob dinañ ko tek inshallah parce que dafa bok ci sotu fatiha sab al mathani inshallah dimen ko tek inshallah mais dinañ la jox kon sab al mathani wal qur'an al azim ak al qur'an bu magbe mune sar bo te yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi ñu wax legi daf ne moy sab al mathani wal sab min al mathani wal qur'an al azim bi nga xamne mom lama yalla jox te yalla waxon nako ci suratul hijr te suratul hijr ñepp d'accord nañ ni makka la wacce kon cela veut dire que suratul fatiha watone bien avant suratul hijr kon lolu day tektele moy dalil bi gëna mak bi wané ni suratul fatiha makka la wacce lolu tax lu ëpp ci pro xoxam yi rahmatullahi alayhi dañ ne suratul fatiha makka la wacce dañ suratul fatiha motax ci mushaf sax da nga jëgi suratul fatiha makki yetu wa donc ala kulli hal mais nak comme liñ waxon sank dakonté wul mu waccu makka après mu waccat medina benen yoon manam dakonté wul parce que lolu mën na né voilà donc lolu moy voilà kon lolu tamé manam hadith yoy non day tekkalé né suratul fatiha manam dañ ko tuddé alquranul azim motax subhanallah xolal ci alquran tek bim ne ko wala qad ataynaka sab'an min almathani walquran alazim muné ko fala tamuddanna aynaka ila ma matana bihi zahrat alhayat ad-dunya muné fala tamuddanna kon nak bul di talalati aynaka sa ñaari beuti ila ma matana bihi azwajam ñi nga xamantene mom lañ leen jox ñi ñoom nit ñi nga liñu leen mën ci jox zahrat alhayat ad-dunya rek la lepp luñu mëna jox nit ñi fi ci té mu nekk pomitu addu manam taru taru addu ginnaw yow bi la yalla joxé alquran jox la fatiha ak alquran hein ginnaw bi la ko yalla joxé bul manam bul ñewati kenn lolo tax ko ko xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala da ko wërsegal xam xam alquran ha mo xam daf ko mokal wala dafa xam manam da ca xam amana ya wala yu demé non amul droit ñe masamba amul droit ñe mademba amul droit ñe jean amul droit ñe paul amul droit ñe ayman amul droit ñe oussam do amru du seyd du ken philippe hein avilité ko ne yoon wa ñoo ñu xawu seen tout ñoo ñu lo amu dara ñi ñoom lo moy borom bëdi sawi ñoom lo ak ñu sant sen fele ci ki ñoom norvégien yeek wa suédois yeek gaay voilà ala ko ndal manam amul droit ñi kenn du ko ñul du ko wex ba parce que lolou lu mang la motax yeren tou sallam lolou la yalla dalala xelam lolou la yalla dalala xelam lolou motax suratu fatiha sax bokku na ci li tax mu wacc comme ni nga xamantene non la ko borom tafsir kat yu bari netale moy li tax mu wacc moy sahaba yi daño nekkon ci jafé jafé ci choono gu yaatu gu ruy bi ñeké makka néna mé ñu jék jék nak ndéssa rabbalah nek ñu jék jék gis caravane bi di wacc caravane di wacc di wa quraish di indi sen caravane di ci wacce façon marchandise bu nek te ñu gis ñom sahaba yi rabbiyallahu anhu ndeesan amuñu dara sen xal metti yenenbi sallallahu alayhi wasallam xol affaire bobu ñom tamit mu gis ci ñom tristesse lolu nak nakar ko mu metti ko suñu borom subhanahu wa ta'ala jibril ñew wacce alayhi salatu wassalam wacce ci mum suratul fatiha ne ko wacce na ci yow sar bo xamantene ha mo upp doole li lepp après nak ci la wacce ay bi nek suratul hijr ne jox nañ la nak ha sab'a min al-masani ak al-qur'an al-azim moy suratul fatiha kon nak bul ñewati kenn mu ne ko juroom ñaari ayé la mo nek suratul fatiha parce que lool mom ijma la bu ro xam da ko nek ni juroom ñaari fa sar la bam dess rewat chaz yo xamantene dañ ni juroom ñett la ki ci dess ni juroom ben la mais kepp motax bok na ci li nga xamantene mom lañu defo moy kepp tay ku ne wedina nga alquran du fatiha du juroom ñaar ay lay ne yefir du mutte wa deng ndax baatu alquran bob sab amina almasani bob dina ci yow inshallah legi muné ko nak kon bu len motax muné ko juroom ñaar ay la juroom ñaar ay yoy kepp ko xamantene gem nga li ci nek te japp nga ko te yang koy appliquer ci kem kata xamal ni dana la tejeul ben aya bu ne dana la tejeul ben buntu ci buntu safara yi ndax juroom ñaari buntu la comme niko alquran waxe la sabatu abwab li kulli bab minhum juz'un maqsum safara juroom ñaari buntu la lolo tax abu hurayra radhiyallahu anhu suratul fatiha bimu wacce iblis dafa yuxu joy ndax iblis yi mu yuxu bari wul kérok buñ ko rebbe ni ndek yuxu yu metti yoy yuxu joy wa ni ngelawal rek yuhu wa dafa yuhu joy yeqat ak kérok bi nga xamantene lañu ëmb yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam wa an ranna al-ayn al-khab yahduruhu juluduhu wa huwa ri'lin min as-salam fa qala wa ilakum ya ummati khumilat fi hadhihi durratun min ahsan at-tuwam wa ah ah mom la cheikh alhadj malik wa radhiyallahu anhu si ki dafa ni ki iblis kérok biñu umbe yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa tit wa ndax laylal arubati halad durr fi rajabin thumma almunadi yunadi musma'al fahim ana aktiru bakhiru khayr al bukhuri wa afrishu sajadat takriman ala al qudumi wa qala al malaiku abwab as sama futiha kadal jinan wa nuru ash shams fi al izami wa mune guddik guddik aljuma la won mune xal la ci la wacce adur rawursu selwa fi rajabin rajab kero la wacce mune summal munadi yunadi musmi' al fahmi kero la am ben baat bu for bu ñu deg nga xamni kep kuy deg te mune comprendre wax yang ko don deg wa wa mune wu dañu waqala sahl ibn abdullah zul wazmi wala sayyid sahl ibn abdullah mako at-tastari radiyallahu anhu moy wali bu mag bob mo waxal lool mune mo waxal mune ah mune laylal arab mune mune summa munadi yanadi musma al-fahim an atiru ne e way gettu len bakhiru ciurayu len khayral bukhuri gën ji ciurayi wa afish sajadati tak lan len sajada yi takriman ala al-qudumi ngin teral sen gan gu mag gi di nga ñok wa qala al-malaiku malaika yep na abwabu sama futihat manam nañ ubbi ak bunti asaman yi kadal jinanu niki nonu bunti aljana yi suñu borom subhanahu wa ta'ala joxe ni digal ci ñu ubbi bunti asaman yi bunti aljana yi wa nuru shamsi jant leeru jant gi nak ci examen ñu koy gëna magal nañ dañ ko dolli magal ñu dolli ko magal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waaw legi nak iblis nak mom da yuuxu kérok wa an ranna la'inul qab yahduruhu da yuuxu yuuxu dede da tok fi mu tok comme yegg na li xew mu yuuxu xaju joy joy yu mit ba gaay yep ñew junuduhu wa huwa rahidun min as-sadami wa no wa armen bi ñepp daw daw fekk ci ko huy suñu sang bi yow lu xew mu tit ñu fekk ko muy lox di lox ngir ndiakare tiss gi mu andal bis bobu wa ñu ne ko lan mo xew mu ne wa khala waylakum ya ummati humilat fi hadhihi dirratin min ahsanitumi mu ne waylakum toskere ñel ne len de xam leen ni tay nak jur nañu waja waja jiddu na waja ëmb nañ ko loolu mënatu mu ci dara ëmb nañ ko wa ëmb nañ ko te dula jiddu te bu jiddo rek fim tollu ñi deba ci safara dootu ñu bari ci sama legi gaay yi dem aljana dañuy gëna bari sama mission yaquna la ilaha illallah ki bu mu jiddu waye mënuma faxe ba lu jiddu fim tollu toskere ñelno wa ñettal benen jamono bi mu yuuxu yu mel nonu tip joy yu metti yoy moy biñu watte sourate fatiha la biñu watte sourate fatiha tamit non la doon joye niki nonu aussi biñu non biñu wax yoyentou sallallahu alayhi wasallam kérok biñu wax yoyentou sallallahu alayhi wasallam risala bi yexi kérok tamit dafa joyat joy yu metti yoy niki nonu kérok bi nga xamné watte won sourate fatiha la yuuxu wat joy ak bi isra wal mi'raj amé ba julli wacc tamit mu yuuxu wat joyat joy yu metti yoy wa wa lanatullah alayhi ki de moy non ki nga xamantene xolal teranga yu maggi waye mom iñana gi ñu ko iñana soxora gi ñu ko soxora soxora jarol nako mu yuuxu di joy yu metti yoy ba gaay di ko fekk nan ko lu xam wa lolou motax wa ling kon iblis lanatullah alayhi kérok dafa yuuxu ndax la ndax valeur bi nga xamne mo nek ci sourate fatiha wa moy valeur bobu nek sourate fatiha wa motax warannatan rannaha aidan lama nazalat umul kitab ala al hadi ana wara salmi yakana non la ko waxat en tout cas siraj ma radala wayna parti yoy fi mu joye dal joyam yi voilà legui legui ginaaw yi kon sourate fatiha def nako tuddé ban sa rag ban la nga xon alquran la fi voilà legui nak da lañ ko tuddé itam sab'ul mathani man sab'ul mathani jurom ñaari nga xamné dañ leen di baam lan motax sourate fatiha bon li woné ni sourate fatiha tuduna sab'ul mathani moy aaye bi mo la wax han moy walaqad ataynaka sab'a min al-masani al-qur'an al-azim yeen sallam wax ci hadith beure moy hadith abu sa'id al-mu'alla radiyallahu ta'ala nubi nek ci musnad imam ahmad sahih al-bukhari sahih ak sunan abu dawud ak an-nasa'i niki non imam ahmad ak imam ahmad ak imam at-tirmidhi ak abu dawud rahmatullah alayhim solo nañu même hadith bu yor presque manam bu nek bu xamantene bu hadith ubay ibn ka'ab radhiyallahu ta'ala ubay ibn ka'ab radhiyallahu ta'ala do julli ci jottali ci juma yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam ki daali ñew yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daali ñew daal koy wo ne ko ya ubay ibn ka'ab jul wuyu wuko mu julli ba pare selmal mu ne ko ubay ibn ka'ab lutax buma la wowe wuyu wulo muneko c'est parce que dama yakaro dama don julli motax muneko xana deglu borom bi subhanahu wa ta'ala ne ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum yeen ñi nga xamanteni gëm jënt degg bu len yalla wowe yeenent bi sallallahu alayhi wasallam wowe len wuyu len ko ndax daf len di wo lol lay tek idha da'akum lima yuhyikum teki wul ne sa yu len wowe dede parce que en salam ak suñu borom xamna la sa yu wowe nit ci lu bax la leen jëmele mais daf ni iza da'akum lima yuhyikum manam ndax daf leen di wo sa suné ci lo xamantene da leen di jariñ day dund da leen di may dund go xamantene dund gu sax la al-akhirah moy xewul ni sax al-akhirah wala bok da leen di jox dund xol ba mu waxe lol ubay ibn ka'ab radhiyallahu anhu ne xawmul won ne aya bi ndekete même bu la fekke ngay julli bu la yennati bi way da nga waruyu salalahu alayhi wasallam mu comprendre wuko won non billahi salam mu comprendre wuko won non motax ci lolu masala bobu borom xam yepp depp won ci ci ne ndax hadith bobu mu yennati bi salalahu alayhi wasallam mom moy la seule personne nga xamni bu la wowe mo xam farata ngay julli wala nafila da ngay wuyu amul circonstance atténuante ci nga bañ ko wuyu mom salalahu alayhi wasallam legi mu dess tay waju say wajur ñom buñu la wowe ci julli farata do do ko wuyu mais sa yaay bu la wowe passe papa sa yaay bu la wowe ci julli nafila dang koy wuyu da ngay dag sa julli wa da ngay dag sa julli wuyu ko ba ay am ko wa legui dang koy wuyu mais lolu julli nafila la wala mais julli farata mom dang ko yeggale bo faré nga wuyu légui niki nonu werdu bi tamit nonu la soy werdu ñetti nit ñoo am droit ngay werdu ñu daggu ñu wax la ngay wax lu la neex ak ñoom ku ñëkk ci moy sa yaay ñaaral bi moy sa bay ñettel moy sa sëriñ ñoo ñett hein sëriñ waaw ñoom ñett ñoom ñoo man boy wax manam ngay werdu ñuy wax ak sa jëkkeer ak sa jëkkeur voilà ñom ñoy def soy wax ñom ñoy ngay wax ak ñom di tontu te du dag sa wër du yak sa wër dara waxal wa lu la neex nga continuer ñom wax buñu la tonto nga continuer buñ la wowe téléphone mën nga wuyu ala wax ak ñom continuer sa wër di wax di wër te du yak sa wër mais ñoon kessé wa légui légi bam ko ko waxé bim ko waxé ni ko mom comprendre won ni aya bobu hatta bo don julli sax amodo am manam yeen sa salam bu la woy da nga wara wuyu da nga wara dag julli gi mu yuyu ko légi nak bimu défé lolou ki né ko mu né ko xana do mala jangal sar bo xamé sar bo xamé tane watul ci tawrat watul ci injil watul ci zabur watul ci alquran sar bu mel non ma nazzal Allah fi at-tawrat wala fi al-injil wala fi az-zabur wala fi al-furqan mislahu te moy sar bi gën ci sar yi muneko ahan kay bëgg na ko kay muneko dana la ko jangal bala ñoo gën ci jaxal mu japp ko mom tamit ñuy dox ci loxam ñuy dox bay gën ci jaxal muneko ay yaronte sax xana wako bëggol muneko boy julli loy wax muneko dama nan alhamdulillah rabbil alamin manam ci benen roi dana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah muneko jeex na bobu la moy suratul fatiha wallahi wa billahi nafsi bi iman anzal Allah fi at-tawrat wala fi al-injil wala fi az-zabur mithluhu ala wa innaha la hiya umul kitab wa umul qur'an wa sab'al mathani wa sab'an min al-mathali wal qur'an al-azim alladhi utitu manam moy maana hadith bu le rek ben la lay kon lol moy wane ni sab'um saba al-masani dañ ko tuddé suratul fatiha légui lan motax ñu tuddé suratul fatiha saba min al-masani saba al-masani lutax ñu tuddé ko mo ci ki fath dhil arsh la ko tuddé won fath dhil arsh al-majid fi ma tadammana fi saba al-masani min masail at-tawhid non la tuddé won sama ki ba ya nga koy fat ok wala saba al-masani bob non saba al-masani li tax suñu borom subhanahu wa ta'ala tuddé ko saba al-masani borom xam rahmatullahi alayhi dañ ni c'est parce que djuroom ñaari aya la déjà saba djuroom ñaari aya mais al-masani moy luñu baamu manam kon mi ngi hein djugé ci tasniya le fait que ñukoy baamu wat aw tag tamit fo manam wala bok ñeena ñene manam ci tasniya ak tamit le fait que parfois manam ñuy tek leneen ci ginnawam manam fokk dal julli mom fokk nga jang fatiha doga tek leneen ci ginnawam manam bu boba lolu ñune mom motax ñu tuddé ko sabab masani ñene li tax ñu tuddé ko sabab masani moy juroom ñaar yi nga xamne manu al masani bi tek ci as-sana bi tek ak aw tag ndax dafa tag suñu borom subhanahu wa ta'ala gën ja magi taggn ndax suñu borom subhanahu mom rek motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam doon waxna yow yalla yow rek ya xam la aqsu sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika ha moy la aqsu ya sana alayka anta kama rabbi ala nafsi qad asnaita ya allah wa wa xam nga lol mom liyen sana muzami shukra ma awlaytani ni'aman jalla sana'uka يا رحمن يا الله لا احصي النسنا عليك ان تكما رب على النس قد اثبت يا الله موي بي نتي تايسير شيخ حاج مال رضي الله عنه واه مانام دافني سونو ينت سوسام دافني سونو برو سبحانه وتعالى مان مونوما لا تاغ دغ دغ نيما لا ورا تاغ نيما لا ورا باكي بابا كاج لاكو مونوما كو يو رك ياكو دونا ديف سا بوب يا مونو باك كاج سا بوب واه يو دال ياغي ميل كوم نيغا واخ سا بوب موي لان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لول mom moko wax bop legi kon lolu motax wala bok manam li ci nek ci tag ak bak ñeneen ñi ne mi ngi joge wul fofu mais mi ngi joge ci as-sunniya bi tekki ak jagle ak xete manam exception excepté jagle ndax lan ndax sar bi yalla daf ko jaglel xet yenen ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jagle gi mën ko jaglel manam motax ñu wax sabbal masani bokku na kon ci suratul fatiha tour yi nga xamantene mom la am moy suratul asas al asas moy fondement comme ni nga xamne non la ko ibn abbas ash-sha'bi rahimahullah daf ni suratul fatiha mom moy al asas comme ni nga xamni ndax degna ibn abbas rabbi allah ta'ala mom ni asasul qur'an ni manam fondement yi al qur'an lepp mi ci nek ci ay jangale lepp ci mana leer ak lepp fondement bi moy al qur'an moy fatiha moy asasul qur'an neena tamit al makka moy ciosanu aduna bi neena a asaman si ciosanam manam fondement bi moy arib la tuddu pla fofu arib la tuddu te moy ci juroom ñaarelu asaman bi ci lañ fondement way asaman yi ba muy juroom ñaar souf ci tamit amna fondement mom lañ ajib la tuddu fo xamantene ci lañ fondement way juroom ñaari souf yeb moy juroom ñaarelu souf bi ci souf ñune mune tamit mune tamit kon aljanna ciosan asas fondement bi moy aduna jannata aduna te mom moy jumbaxu aljanna ndax aljana manam mom nimu bindo moy aljana en fait nimu bindo moy 600 yep lu bindo c'est en fait cercle la motax sphère la sphère la lolu tax suñu borom subhanahu wa ta'ala ne ardhuha as-samawati wal ard manam sphère la bo xamantene largeur manam rayon bi moy asama rek souf comme suñu borom ki ne yenen tib sallallahu alayhi wasallam tamit comme ni nga xamantene lolu la ko waxe lolu cheikh abdass dafa da na ngay nak aljana ku fa ne buy déplacer wu day meuna déplacer wu ci 600 yépp manam day meuna taxaw bu bëggé jaar ci kaw jaar jaar ci gauche droite kanam ak ginnaw moy 6 na 6 côté yépp bay mëna jaar dem kon lu ko neex lay déplacer alors que fi ay wiri dédé fi ci aduna nak ben yoon rek nga mëna nél manam avancer nga man ak délu ginnaw ñaari façon yo lañ xam ak boy peut-être nga jaaré nday joon ba chamon ci yoy dañu jafé té délu ginnaw bi dafa jafé dem ci kanam dal nga man deug deug niki non niki non mais alors que aljana mom ko mom fepp nga mëna jaar nepp nga mëna dox ah so kon manam aljana jumbax bi néna moy jannatu aduna té moy juroom ñaaral aljana bi hein moy aduna té juri min tax xal anhar hein khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabbah lolo tax aljana bi nga xamné moy jannatu aduna bobu du pour ñepp dé du pour ñepp sa borom subhanahu wa ta'ala néna ñimu gëreum la fa yobbu ñi nga xamné ñom amna ngeureumal yalla